मैनू कहिंदी तेरे जेहे छत्ती फिर दे मेरे पिछे पिछे दिल चक्की फिर दे मैनू कहिंदी तेरे जेहे छत्ती फिर दे मेरे पिछे पिछे दिल चक्की फिर दे ओ की आकड़ दिखा के रही टाल दी आकड़ दिखा के रही टाल दी मेरा रुकदा नहीं हासा मैनू अज पता लगा नहीं तू शादी डॉट कॉम उत्ते मुंडा पाल दी रुकदा नहीं हासा मैनू अज पता लगा नहीं तू शादी डॉट कॉम उत्ते मुंडा पाल दी रुकदा नहीं हासा मैनू अज पता लगा नहीं तू शादी डॉट कॉम उत्ते मुंडा पाल दी पाके यूके दे फ्लैग वाले कपड़े चक रखे सी तू उच्चे बड़े नखरे जुल्फां दे जाल दी मेरा रुकदा नहीं हासा मैनू अज पता लगा नहीं तू शादी डॉट कॉम उत्ते मुंडा पाल दी रुकदा नहीं हासा मैनू अज पता लगा नहीं तू शादी डॉट कॉम उत्ते मुंडा पाल दी दंद कट दी सी दिल मेरा तोड़ के दिता रब ने सबक तैनू मोड़ के सबक तैनू मोड़ के यार लपना नी रवि राज वर्गा भावे कर यार दस हाथ जोड़ के तेरा हुंदा नी विआह मैनू दस गया मान नी तू थां थां ते फिरे दीवे बाल दी थां थां ते फिरे दीवे बाल दी मेरा रुकदा नी हासा मैनू अज पता लगा नी तू शादी डॉट कॉम उत्ते मुंडा पाल दी रुकदा नी हासा मैनू अज पता लगा नी तू शादी डॉट कॉम उत्ते मुंडा रुकदा नी हासा मैनू अज पता लगा नी तू शादी डॉट कॉम उत्ते मुंडा पाल दी।